Hujambo mpenzi msikilizaji, karibu kufata taarifa ya habari mchana wa leo. Ni Januari 12 mwaka 2018, na kwanza tuanze na muhtasari wenyewe. Misururu mirefu imeonekana kwenye vituo tofauti vya gavi wa mafuta ya gari mjini hapa Bujumbura. Baadhi ya naotafuta bidhaa hiyo wamekimia pesa wanayo itamlungula inayo ombwa na baadhi ya naotoa mafuta. Watu watatu kikimu wanafuta alikuwa akipata mafunzo ya kutibu kwenye hospitali kuu ya Mkongozi kaskazini mwa Burundi wanazuiliwa kwenye jela jeshi la polisi mkoani hapo Ngozi tangu Jumatano hii. Wanashutumiwa wizi wa vifaa kwenye hospitali hiyo. Kuna hayo bila shaka na mengine. Langu jina ni Bali ni Vilimana, mitambo ya Ngozo Vema na Biserafina Kizimana. Sikiliza habari moto moto kupitia Radio Isanganiro. Habari kamili. Kuna ripotiwa tangu jana misururu, tangu asubuhi ya leo, misururu ya vyombo vinavyotumia mafuta ya gari kwenye vituo vya ugavi tofauti mjini hapa Bujumbura. Wanaohitaji bidhaa hiyo wanasema hawatambui tatizo lipo wapi na kutofurahishwa kupewa bidhaa hiyo baada ya kutoa mlungula sehemu mafuta yapatikana. Huyo ni raia aliyezungumza na radio hii. Hapuna wana nani kituro kinakosekana, mistari ya motori mingi, watu wengi, watu wanakufana njaa. Unaona ni hatari kwa juu ya kitoro. Hivi tunaomba nani wanyewe nani wanyewe wa mastasio wakuwa wanatupatia kitoro kiko wamekuwa wanakifungia ndani wanatuambia tutoke au kiko au kiko. Wende tunaenda nyumbani. Muka hapa tangu lini? Tangu asubuhi. Saa 12 nimekuwa hapa sijapata kitoro. Unaona hivi ni saa 4:30 sijapata hata kitoro. Sangua hata chai, hata kitumbua. Hii uhaba sasa ilitokea kwa nini? Sijui kama yenyewe imekuwa. Raia huyo alikuwa akihojiwa na mwenzetu Obeni Onguru. Mkurugenzi anayehusika na mafuta ya gari kwenye Wizara ya Ardhi na Madini ameahidi kufahamisha kutoa ripoti katika taarifa zetu za baadaye baada ya kufanya uchunguzi kuhusu uhaba huyo. Raia anayejulikana kama Jackson wa kanisa la Jerusalem kwenye kitongoji cha Gatwazi tarafani Manda hajulikani wapi aliyopo yapata sasa wiki nzima. Anashutumiwa kutoa mahubiri ya kuimbisha usalama na anashutumiwa pia kuwasambaratisha waumini wa kanisa hilo. Sikiliza habari moto moto kupitia Radio Isanganiro. Tuendelee taarifa yetu hii ya habari mchana wa leo. Na watu watatu kukiwemo mwanafunzi aliyekuwa akipata mafunzo ya kutibu kwenye hospitali kuu ya mkoa Ngozi kaskazini mwa Burundi wanaziwiliwa kwenye jela la jeshi la polisi mkoani hapo tangu Jumatano hii. Watatu hao wanashutumiwa kuiba vifaa kwenye hospitali hiyo kukiwemo kompyuta miliki ya hospitali hiyo. Na katika habari za elimu, anayewakilisha mbele ya sheria shule ya upili ya Mtakatifu Luka ama Lycée Saint-Luc, shule ambayo inapatikana Ngagara jijini hapa Bujumbura, anaelezea kuwa kuna kwa sasa mgomo wa wanafunzi wanaopinga kupandishwa ada ya shule. Bwana Jiran Zeimana anasema kwamba kuanzia Jumanne wanafunzi walianza kurejea shuleni japokuwa kuna wanaotishia kuendelea kwenye mgomo. Kiongozi huyo anaomba wanafunzi hao kuepukana na njia ya mgomo, kwani ili shule ipate kuendeleza kazi zake karo ya shule lazima ipandishwe kupitia mikutano kama walivyo fanya mwaka huu. Tumsikilize akitafsiriwa na Placide Niyomungere. Kwa mbele barahagaritse mugabo si kweli kuna wanafunzi waliofanya mgomo lakini si wote. Walioingia kwenye hali hiyo ni moja ya hawa wa upande wa kata ya 10 na wa kata ya 9 pamoja na wengine ambao wanapata kozi sehemu zingine waliendelea na kazi. Mbali na hayo, kuanzia Jumanne ya wiki hii kuna waliojitenga na mgomo huyo na kurejea shuleni. Wangali wachache ila tu wanakuja. Tatizo tunalo kuna wanaotishia wengine. Wanakuja hapa kabla ya kupigia simu wengine ili wahakikishe kwamba wamefika salama shuleni. Ni kweli kuna hali hali ya umaskini, ila kazi za shule zinapashwa kuendelea. Ni shule la kiufundi, linapashwa kuwa na vifaa vya kutosha, na hayo ni gharama. Kuna mishahara ya walimu ambayo inapanda kwa mwaka. Hatuwezi kusema kwamba karo ya shule haitabadilika, itaendelea kupandishwa. Utaratibu tunatumia hapa ili tujue ni kitita gani cha hela tutakacho kitumia mwakani. Ni swala ambalo tunalifanyia kazi wakiwa likizoni. Hatuna imani ya kwamba mwanafunzi huyu ama yule atarudi ili tumuitishe mkutanoni mzazi wake. Haya tuliyafanya kwa kupandisha hela hiyo katika kipindi cha pili. Tuliyajadili katika kipindi cha kwanza na wazazi. Zingatia, yale tulikuwa tumependekeza tulilazimika kupunguza kwa sababu ya makubaliano. Tuliombwa na wazazi kupandisha kidogo kidogo kutokana na hali ya maisha. Naweza nikasema kwamba hakuna mgomo hapa. Naomba wanafunzi ambao hawako hapa kurudi shuleni na kuepukana na njia yoyote ya mgomo. Wakiwa na dukuduku lolote, wawe wazi kwa haya, hawakujieleza na kusema lolote. Tulisikilizana na wazazi na sisi tukatekeleza. Shukran mwenzetu Placide Niyomungere. Sikiliza habari moto moto kupitia Radio Isanganiro. Kuna semekana uhaba wa chaki kwenye shule za msingi mkoani Bubanza tangu kuanzishwa mwaka wa visomo. Viongozi walikuwa wakinunua chaki hizo kwenye masoko wanafahamisha kwamba sasa hawezi tena kutokana na kwamba bei ya chaki imepanda. Hapo ni wakati ambapo boksi linauzwa sasa faranga 5000. Hapo ni wakati ambapo miaka iliyopita chaki hizo zilikuwa zikitolewa na Wizara ya Elimu. Katika uongozi wa elimu mkoani hapo Bubanza wanasadikisha kwamba wizara haitumii tena chaki hata zilizotumiwa kipindi cha kwanza cha visomo mwaka uliopita walipewa na muhisani kutoka Korea. Wanasiasa hawatakiwi kuweka mbele agenda zao za kisiasa pekee bali kufikiri miradi hususani ile ya maendeleo kwa nchi bila hata hivyo kusahau vijana. Hayo yanafahamisha bwana Fostendi Kumana, mkuu wa shirika la Parsem linaloitia raia kubadili mwenendo katika mkutano na uandishi wa habari Ijumaa hii. Kiongozi huyo anafahamisha pia kwamba pesa inayotumiwa na serikali aliyoita volume budgetaire kwa kimombo inayokusanywa nchini inaendelea kupungua ukilinganisha na pesa serikali itakayotumia mwaka huyu. Ni hadi hapa mpenzi msikilizaji, sina budi ya kutamatisha taarifa yetu ya habari Ijumaa hii, na kabla ya kuhitimisha ni kukumbushe muhtasari wa habari zenyewe. Misururu mirefu inajionekana kwenye vituo tofauti vya ugavi wa mafuta ya gari mjini hapa Bujumbura. Baadhi ya nao kutafuta bidhaa hiyo wamekemea pesa wanayoita mungulo inayoombwa na baadhi ya wanaotoa mafuta. Watu watatu kikiwemo mwanafunzi aliyekuwa akipata mafunzo ya kutibu kwenye hospitali kuu ya mkoa wa Ngozi wanaziwiliwa kwenye jela la jeshi la polisi mkoani hapo Ngozi tangu Ijumatano hii. Wanashutumiwa wizi wa vifaa kwenye hospitali hiyo. Shukrani zangu kwa wewe ambao umeweza kunitegea sikio. Shukrani zangu pia za dhati kwa fundi mitambo Bi Serafina Kizimana. Langu jina ni Bali ni Averimana. Tukutane tena saa 10 jioni katika habari kwa ufupi. Kwa heri.